a hosszasra. Úgy gondolom, hogy csak magamra főzök. Igaz. Azt mondja, hogy nekem te kell, hogy engedtétlen eltarts. Mit gondolsz, hogy magad rúgni? Ne csináld! Nem csináld el, de ezt gondolkozz neki! Azt hiszem, hogy te engedtétlen eltarts! Nem csináld el a szádból! Azt hiszem, hogy én nem tudom magam... Azt hiszem, hogy most fogom magamat, ezt akkor bezárom az ajtót, az akkor majd mikor én eszek, akkor esetleg te is kapsz enni. Miért nem tűnt ilyen? Hát mert olyan dadat, hogy én nem adjam, mi a fene? Nem baj. Fognál be magadat, meg az ilyet vinni? Nagyon jó hozzáállással játszottunk ma. Az volt a szerencse, hogy az elején tudtunk több góllal is, több, nagyon góllal is különbözőt. Nem bírsz eltűnni már? Nem megyek. Mit gondolsz nem alatt, Roma? Semmit. Úgy gondolom, hogy a második fél időben is próbáltunk... Már így jó régóta nem kellett volna, hogy itt maradja. Kinek kellett, én nem tudom. A második fél időt a védekezésben segítette a csapatot, úgyhogy csak gratulálni tudok a játékosokat. Mit gondolsz te magadról, hogy mi te dirigálsz itten? Te nem kölötti. Te rohadékjának. Ez Máté. Te rohadt szentelen. Mit gondolsz te magadról? Akkor már nincs kellemet nyárni, majd te mész el, nem mész a templomodba. Mit gondolsz te magadról már? Nekem dirigálsz folyton? Mit gondolsz te magadról? Te rohadt. Nem? Kiment a tévénybe a padás, menj is, gyere be, fia! Hát, nem tudnád maga leszítő?